Háborús infláció 2020. Kérdésekkel provokál a riporter. Jakab Péter Rebbiefben válaszol Majkának. Üzenünk az irigyeinknek. Azért most lesznek lazább dolgok, ez egy komolyabb hét volt szerintem, sok a politika. Joker, ne haragudj, ezt miért raktad be itt? Jakab Péter ebben a posztban válaszol a Majkának. Jaj, te tényleg lehet, hogy droppolni fog valamit. Hát én nagyon adnám. Kedves Majka, én a Jobbiktól kiléptem, amint világossá vált, és hogy ez a... direkt így ordibálja, ott van. Igen. Az ikon, nézd. Kedves Majka! Így mondja. Kedves Majka, én a Jobbiktól kiléptem, amikor világossá vált, hogy ez a párt összejátszik a Fidesszel. Igen. Nem akkor, amikor lebőgtél, mint a büdös kurva élet, és rájöttél, hogy a párt kasszával a hónod alatt el tudsz még menekülni. Te viszont még mindig a TV2-t tudod, és ezzel, ha akarod, ha nem. És amikor világossá vált, hogy összejátszik a DK-val, az rendben volt. Ja, még nem, akkor azt még ő kötötte, jó van. Igen. A Fidesz hazug propagandáját népszerűsíted. Mészáros pénzén. Akkor a mi pénzünkön, nem Jakab? Tudod, ez a pénz, ez az a pénz, amiről nem egy város beszél, hanem egy ország. Mert ez a pénz nem az övé, hanem az országé. Most mégis Mészáros költi. Rád is. Szóval én azt hiszem, példát mutattam. Na, az amúgy... biztos. Csak rosszat. Ott hagytam a Jobbikot, hogy egy jobb Magyarországot építhessek azokkal, akiknek valóban elegük van a rendszerben, és nem csak énekelnek róla. Most te jössz. Mert a dalod tényleg jó. Így véleményes. De amíg te is a rendszert szolgálod, valójában ez a dal sem több, mint Színházadban díszlet. Hashtag válasz, Majka. Amúgy az a bajom ezzel a Jakab Péterre rájöttem, hogy amit említettem, hogy influencereknél is ez egy csomószor a bajom velük, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy semmi öniróniája, semmi, nincs humora. Nem lehetett volna valami vicceset, vagy csak röhögni ezen? Hogy lehet, hogy ezen megsértődik, ezen a rohadt számon? A parizeres részen sértődött meg, nem azon, hogy izé azt mondta, hogy hazug, meg ilyenek. De ő próbált vicces lenni, fogott egy kutyát, azzal az ölébe ott kínoszta azt a kutyát, miközben a kamera előtt ült, szegény menekült volna. És folytathatják ezt a politikát. Na mit beszélnek még a városban? Azt beszéljük a városban, hogy végre feloldották a titkosítást. Az az, ami senkit se érdekel. Akar, hogy annyira. Már innen rohati... Jobban érdekelt volna az ügynök akta, de hát nekünk most ez jutott, nem baj. Ezt egy hét alatt feloldották ezt a dolgot. Nagyon érdeke volt a népnek, hogy ezt feloldják, hogy egy bukott összefogás az hogyan is miként kapott pénzt. Ez annyira fontos volt, hogy az ügynök aktákat most még 10 évre hátrébb sorolták emiatt. De én ezt elolvastam amúgy, és a Márki-Zay Péter már tartott egy sajtótájékoztatót arról, hogy miket vállaltak a támogatásért cserébe, amit amúgy elolvashatnánk, de ugyanazt, amit amúgy a kampányban is mondtak, hogy a csatlakozni az európai ügyészséghez, meg ilyenek. Kocsis Mátét meghívtam most a Márki-Zay Péter egy ilyen nyilvános beszélgetésre, és hogy bármi egyéb kérdése maradt, akkor azt fel tudja tenni. Kétlem, hogy el fog menni. De igazából most végig olvastam, hogy itt mi derült ki ebből a dologból, és nekem sajnos nem, egy kicsit zavaros, hogy értem, jöttek pénzek, az benne van, hogy hogyan és miként jött pénz, de így semmi olyan nem volt benne, amit nem tettek már nyilvánossá a Márki-Zay Péterék. És nekem az a legfurcsább, hogy a Kocsis Máté itt nyilvánosságra hozta, és lehet, hogy elkezdte volna, hogy nézzétek, ez milyen gáz, azt mondta, hogy az ördög a részletekben rejlik. Így ennyivel letudta. Az, hogy melyik részletre gondol, hogy min kéne most hőbörögnünk annyira, ezt nem tudta megjelölni, gondolt, hogy ennyi elég lesz elhinteni ezt a dolgot, aztán majd mindenki... De várjál, mondja tovább, hogy dollár baloldal, a választások előtt elhallgatta a külföldi pénzt, sőt, később még azt is tagadták, hogy külföldi finanszírozókkal lennének kapcsolatban, miután kiderült, hogy mégis jött pénz külföldről, letagadták a felét. Ha csak a választáson induló baloldali pártok számára juttatott külföldi finanszírozás összegét nézzük, az is nagyjából a négyszerese annak, amit a magyar költségvetés biztosít a pártok kampánykiadásaira. Önmagában ez a tény súlyosan sérti az ország szuverenitását. Ugye mondta, hogy nagyon durva dolgok vannak benne, nyilvánosságra kell hozni, de ezt a szöveget ennek ezt semmi pontosan közben... ugyanezt mondta előtte is. Szóval most nyilvánosságra hozták a dolgokat, és nem volt benne új dolog. Az a baj ezzel egy kicsit szerintem. Megvan, hogy a pártok mennyit költhetnek egy kampányra. Megvan. Mennyit kapnak az államtól. Igen, és az a Fidesznél is ott van, hogy akkor ennyit költhetnének. Csak nehéz akkor versenyezni ezzel az egésszel, hogyha a Fidesz hivatalosan ennyit költhet, gyakorlatilag meg az állam ezer más módon is tudja hirdetni magát, például azzal, hogy ez a magyar állam akarja ezt kommunikálni, és akkor kirakják a Orbán Viktort, hogy egy pulcsiban áll, és hogy a legfontosabb a béke, ami nem biztos, hogy ez a kampánypénzből megy, hanem ez a... Magyarország kormánya az mondja. Igen, Magyarország kormánya. És akkor ez nem a Fidesz kampánypénz, ez Magyarország kormánya mondta. Igen, meg tehát ott van az egész közmédia, ami most már évi ilyen 120 milliárd forint, ott van az összes ilyen Megafon, meg nem tudom, azok... Amúgy szerintem az valószínűleg elenyésző ahhoz képest. Pénzben mennyiket költöttek le, ilyen 100 milliókat költöttek. Nem, milliárdok. Azt hiszem már a legutóbb, már 2 milliárd támogatást kapott ez a független civil szervezet a Fidesztől. 2 milliárd forintot? Igen. Bazaga. Most volt a Partizánon egy ilyen hosszabb videó erről, amiben ezt kicsit utána mentek a dolgoknak. Azt érdemes meghallgatni, akit érdekel annak a háttere. Ne haragudjatok, Telex videó volt. Már keverem ezeket a liberális médiákat. Itt van. Az Orbánizmus kedvenc káder felemelkedése. Ez a videó. Jó, szóval... Kocsis Máté elfelejtette elmondani, hogy mi az a részlet, amiben az ördög rejlik. Mindenki fejtse meg magának, dollár baloldal kész. Szóval Kocsis Máté ezt nagyon bepromózta, ezt a nagy leleplezést, aztán így nem szólt akkor át. Még nem fejtette ki, maradjunk ennyiben. Lehet, hogy ő tud valamit, amit még nem hozott ki, mert figyelj, örülök, hogyha bármilyen gyanús dolog van, akár finanszírozás ügyileg, akár hogy hogyan folynak a pénzek, akkor ilyenkor a nemzetbiztonság az minden erőt bevetve megvizsgálja ezeket a dolgokat. Ez nagyon fontos, igen, amit tényleg. Úgyhogy tök jó lenne, hogyha ez mondjuk... Értem, hogy ez is fontos, de hát ez már egy kampánypénz, ami már nincs kész, lebőgtek vele, nem sikerült, de azóta is lapátolják ide-oda, amoda a milliárdokat, tök jó lenne azt is egy kicsit komolyabban venni a Nemzeti Információs Központ is akár. Na jó, hát majd meglátjuk. Ha már Telex, akkor megjelölhetjük a hét egyik legjobb videójának. Izzadságszagú magyarázkodások vannak benne, amik azért viccesek, amúgy a politikusok. Nagyon, nagyon mókás ez a Telex videó, mindenkinek ajánlom. Hogy emlékszik ön, hogy megszavazta Magyarország a szankciókat? Magyarország? Mi ezt? Hát a miniszterelnök. Köszönöm szépen. Ezt az embert valaki megválasztotta, és most ott van a parlamentben. Ti vagytok azok. Kösz. Hogy lehet ezt megmagyarázni, nem szavaztuk meg, miközben megszavaztuk? Hát, hogy amiket javasoltak szankciókat, azokat úgy, abban a formájában nem szavaztuk meg, és aztán ahogy átalakították, úgy már megszavaztuk. Ezt akarja mondani a Vitya, csak az a gond, hogy az a retorika, hogy azt mondod, hogy a szankciókat nem szavaztuk meg, és azok megölnek minket, és utána megszavazod, ez... mindenképp kurva hülyén néz ki. De közben meg azt is mondod, hogy kiharcoltuk, hogy olyanok legyenek a szankciók, amik jók. De közben mégis a szankciók a hibásak. Szóval nagyon sok egymásnak ellentmondó dolog így ütközik. Hogy... Tehát Orbán Viktor akkor kiharcolta azt, hogy jobb legyen? Igen. Akkor miért van minden a szankciókra fogva? Mert a szankciókra szok. De hát az Orbán nem tudom, ez egy örök lúbba bele lehet keveredni. De hát nézzük. Ön hogy tudja, megszavazta Orbán Viktor a szankciókat? Nem tudom. Én milyen is? Nem tudja. Nem. Hát ő mit keres? Csak egy járókelő az utcán. Mi köze van ehhez? Ő csak véletlenül bement fizetik a parlamentben. Mindig ilyenkor azon, hogy az a Jóska az illetékes. Én nem tudom, azt sem tudom, hol vagyok. Milyen szankció? Háborúban nem is tudtam. Mindaz, ami ránk néz rossz, az a miniszterelnök elutasította, azt nem szavazta meg. Hát akkor meg mi baj van? Most mondta, hogy mindent elutasítottunk, ami ránk nézve rossz. Honnan az infláció? Akkor mi van az infláció? Hát nem amiatt van? Én ezt nem tudom. Nagyon érdekes. Hanem annak egy olyan formáját szavazott meg, amely minket sok mindentől mentesít. Ön is tudja rá. Hát feltételekkel, de megszavazta. Ne komolytalankodjon. Csak, hogy... Még egy ember, aki ezt követi a politikát nap mint nap, hát ő is egy kicsit bele tud ebbe azért kavarodni, most hogy van ez? Mint van ez? Merre van nem ez? Csoda, hogy az átlag magyar polgár nem teljesen érti, hogy most akkor rosszak a szankciók, hogy nem jók? Nem tudom. Az, hogy olcsóbban kapjuk a gázt, vagy drágában, erről is megoszlanak a vélemények. Ezt tisztában lehetne tenni, hogyha feloldanánk a titkosítást, ugye, de hát nem mindenen lehet feloldani a titkosítást, csak a fontos dolgokon. Csak a dollár baloldal felé. Az, hogy az EU-ban magasabb vagy alacsonyabb az infláció, a kormánypártiak 9% azt mondja, hogy sokkal alacsonyabb. Az EU-ban. Tehát 9% tudja a valóságot. 23 szerint valamennyivel. Egyharmad az, aki azt gondolja, hogy alacsonyabb, egyharmad szerint kb. Ugyanannyi, és egyharmad szerint pedig jobban élünk, mint... Legalábbis azt nem mondta ki jobban, de az infláció. Kinek mit intézett a kormánya? Láthatjuk, hogy a kormánypártiaknak azért túlnyomó része úgy gondolja, hogy jól kezeli a háborút és a gazdasági válságot a kormány, de azért van egy harmad, aki... Tehát 10% alatt van, aki azt mondja, hogy rosszul, de az összes megkérdezett embernél már 28-12-40% azt gondolja, hogy nem kezeli jól. De ez akkor mit jelent, hogy hány százalék a fideszes az összes megkérdezettből? Hát ez hogy jön ez ki? Hogyha az ország fele fideszes, és azt mondja, hogy nagyon jól kezeljük, akkor hogy... Kétharmada fideszes sok kell. Ja, bocsánat. Itt van, hogy hol mekkora az infláció, és hát azért az unió az... Egy picit csalóka a térkép, mert azért a szlovákok majdnem 15%-kal zöldek, mikor a csehek meg 15,1-jel már sárgába vannak, de azt lehet látni, hogy a kelet-európai országok... Itt van oldalt, hogy melyik százalék milyen szín. Lehet látni, hogy a kelet-európai országokat azért jobban megcsapja az infláció, és azok között is kiemelkedik azért Magyarország, mert a balti államoknak is hasonlóan szar a helyzete, csak az az érdekes, hogy a balti államok már elindultak lefelé, mi pedig még mindig fölfelé megyünk. Tehát ez csak azért lenne érdekes, és majd valaki úgy is ki fog emelni a kommentekbe, hogy az oroszoknál kisebb az infláció, úgyhogy ezzel csak magunkat tesszük akkor tönkre. De ezek a szankciók, ezek nem feltétlenül kizárólag ugye arra mennének, hogy az Oroszország gazdaságát tönkre tegyék, hanem hogy a hadseregnek a potenciáját csökkentsék. Csalóka ez a 12,6% alapból, mert nyilván itt most egy csomó dologtól el vannak zárva, és nem lehet rendesen mérni sem az inflációt, és valamennyire... A saját gázáraikat, azokat nyilván lenyomják, meg a kőolajáraikat. A rubel amúgy nem változott most már, nem tudom, március vagy április óta nem változott a rubel árfolyama. Voltak ilyen hírek, hogy senki sem fizet rubellel már Oroszországban, én nem hiszem, hogy ez tényleg így lenne. De az a lényeg, hogy mesterségesen úgy... Bár tudnánk erről valamit, Ádám. Az a lényeg, hogy csalók az a 12,6%. Amúgy durva, Svájc 3%. Itt mosdatjuk ki a szankciókat. Lemaradó nyugat, az itt bandukol. Nézd, alig van százalékuk. Szerintem a Fidesz nagyon akarja be tudja adni a szavazónak, hogy igazából minél nagyobb a szám, annál jobb. Annyival nő az érték a pénzednek. Ezen fogok nevetni. Egy világgazdaságon itt. 10%-kal. Telex most valami lakossági fórumon volt, és ott is így mondták, hogy mit szólnak ahhoz, hogy itt a legnagyobb az infláció, és így kérdezte, hogy biztos az? Mondták, hogy igen, igen. Meg az mondta a végén, hogy ezek kik, ezek a... Hát ezt mondták, hogy telexesek, és így azok miénk? Szóval az euró térségben még 1%-kal kisebb is az infláció, de hogyha lejjebb tekered, ott lesz itt a kis grafikon. Nagyon jó. Na, szóval hát nem a legrosszabbak vagyunk, hey. Nem még, de csak harmadikak lettünk. Igen, de nézzünk meg olyan leszakadó országokat, Horvátország, Szlovákia, szóval jobban állnak a térségben állunk, ami nagyon érdekes, hogy... Jó, de cserébe... Mitől lehet? Ott már műtik át a gyerekeket. Ugye 2020 és 21 fordulóján elkezdett fölfutni az infláció. 22 elejére már elég magasan volt, és aztán kitört a háború, és amúgy ez már tehát nem lökte nagyon sokkal följebb. Mármint följebb lökte, de utána most úgy néz ki, mintha nem zabolátlanul menne föl. Ahogy az energia ára megy föl, azt minden követni fogja. Nem tudom, tehát ugye a földgáznál. Mi az Isten, a műtrágya gyártáshoz is földgáz kell, és akkor az volt az első, amiről ugye elég sokat lehetett hallani, és mindez még tavaly ősszel volt. Úgyhogy látható, hogy ez a tendencia, ez nem most kezdődött el. Én nem mondom, hogy a szankciók nem emelnek inflációt nálunk, mert valószínűleg de hogy nem, tehát nem az ástoppok a csirkefarhátra tavaly novemberben nem azért jöttek be, mert Brüsszel szankciós politikája annyira visszaütött volna. Amúgy igen, a választásokkor történt borzalmas számolatlan osztogatás, ahol ilyen több ezer milliárd forintot kiszórtak a népnek, amit ugye azonnal nyilván ez is költött mindenki, mert mindenki tudja, hogyha bevarja a dunyhába, akkor csak értékét veszti olyankor a pénz, ahogy mindenki más költ. Ezért ez várható volt, hogy el fog indulni az infláció. De amúgy ez egy világtrend is volt, és erre nálunk még rásegített ez az osztogatás is. És ez Most rosszul értem, hogy azt sugallod, hogy van a kormánynak közelhez? Te liberál fertő? Én azt sugallom. Ugye rosszul érzem csokkal. Én azt mondom, hogy egy nagyjából ezt a térképet nézve... Azt gondolod, hogy egy kormánynak, aki 12 éve teljhatalma van Magyarországon, köze van ahhoz, hogy milyen infláció van itthon? Ezt sugallod nekem most? Hát én nem akartam, hogy ilyen libbant kövezés áldozata legyek, de igen. El kell ismerni, hogy van egy világtrend, mint ahogy a gazdasági növekedés is nagy részben a világtrendnek köszönhető az elmúlt 10 évben, amikor szépen növekedett a magyar gazdaság. Szóval van egy ilyen világtrend. Nem azt mondja? Rohadjál el. Bár a Torockai biztos elhívott volna beszélgetni. Mehetné van a férfiak klubjában innen rögtön. Szóval, ahogy a gazdasági növekedés, úgy az infláció is egy jó részben a világszintű folyamatoknak köszönhető, nem pedig az unortodox gazdaságpolitikának, de az rá tud segíteni. Csak érdekes, hogy amikor volt a gazdasági növekedés, szépen lehagyott minket mindenki a környező országok gazdaságai, amikor pedig a gazdaságnak a csökkenése van, ott pedig mi hagyjuk le őket csökkenésben. Szóval valószínűleg kurva szar a gazdaságpolitikája ennek a kormánynak, csak pont annyira szerencséje van, meg abba viszont ügyes, hogy itt benne a közhangulatot uralja, és akkor amikor az történik, hogy kiszór egy halom pénzt, azzal meg tudja fogni a választásokra az embereket, hogy kétharmada legyen, mert lehet, hogyha ezt nem szórja ki ezt a sok pénzt, akkor nem lenne telibe kétharmada. Viszont utána hát ott meg már utána a víz azon, már fasz mindegy. Azt mondja, megoldjuk akkor, hogyha ott vagyunk, és most meg akkor ezt is ugye nem valódi gazdasági intézkedésekkel próbálják megoldani, bár tesznek próbálkozásokat, mert a rendszerben még mindig van annyi tehetetlenség, hogy egyszerűen a benne lévő emberek, akik így próbálnak valami jót tenni, azok még valamilyen irányba tudják tolni az államot, de látható, hogy a kormányzatnak a kommunikációjában nem ezek vannak az első helyen, hanem az, hogy akkor most ki a hibás, természetesen nem ők, hanem valaki más, és ők meg jobban nem hibáztak 12 év alatt. Nem történt. Hiba. Ilyen, ami hiba ilyen, volt, aztán arról meg nem kell beszélni. Ilyen ez gyakorlatilag Guinness rekord, hogy 12 évet nem tudtak hibázni. Ez egyszerűen... Jól mondod, valóban Guinness rekord, mert az bárki vehet magának. Szóval ilyen FIFA szintű korrupt szervezet. Igen. Ilyen liberál fertő dolgokat állítasz, hogy a FIFA korrupt. Épp, hogy a FIFA harcol az egyenlőségért, és nem szarakodik ilyen előítéletekkel a FIFA, mert legújabb hírek szerint észak-Koreába vinnék a világbajnokságot. Csak annyit mondott az Infantino. Jó, ez nyilván egy kicsit a cím az. Ő nem zárkózik el előle. Abban mi baj lehet? Hát Katarban is teljesen rendben van minden. Észak-Koreába biztos rendesen megfizetnék a dolgozókat, biztos mindenkit beengednének, és utána mindenki jól szórakozhatna ott, nem kéne félelemben élnie. Igen, azt mondaná, amit akar. Szóval fontos, hogy az összes elnyomó rezsimet támogassa a FIFA, aki egy két petákot be tud fizetni. De ez amúgy annak az elnyomó rezsimnek ugye nem két petákjába kerülne, hanem geci sok pénzébe, ami nyilván ugye ott Észak-Koreában nagyon jól élnek az emberek, úgyhogy neki nincs szükségük arra a pénzre, amit elkurnának erre a VB-re. De most már ideje, hogy beszéljünk egy igazán fontos dologról is. Néztem cikkeket, Csokkár, a She Life az gyakorlatilag aranymája, válja kedvenc címem. Ne is nézed, de hagyj olvassam föl neked, hogy mi a feelinged róla. Nem tudott velem lefeküdni, attól félt, hogy összetöri a gyermektestemet. De végre egy Dancsó is írt egy vendégcikket a She Life-ra. De már én lehet, hogy ez nem jó volt. Viszont nyílt levél az irigyeimhez. Ha fel annyit foglalkoznál magaddal, mint velem, nem itt tartanál címmel. Szerintem az epic cikk lesz. Fú, bazen, már most rosszul őket. Én, mint professzionális irigykedő és utálkozó, ismerem ezt a dolgot, de nézzük hátra, megfejti nekünk. Irigyeim, de sokan vagytok, mint a kutyák, úgy ugattok. Énekelték többen is az elmúlt években. Pont ugyanezt. Többen is. Az irigység nehéz címe, pláne, hogy egy természetes emberi tulajdonság. De amikor irigykedünk, végig gondoljuk mégis, milyen áron ért el a másik azt, vagy csak a végkifejletre vágyunk. Mondja ezt egy She Life cikkéről, aki nyilván egy nagyon irigylésre mértó dolog lehet, a She Life-ra cikkeket írni a... Gondolom a CBA árufeltöltő barátnőinek, amikor meséli, akkor ők irigykednek. Igen, rá, mert nyilván te komolyan ezekért a retek cikkekért más egy Facebook posztban igényesebb dolgokat ír ki, te meg ezért fizetést kapsz az Origótól. Igen, de egy kávézóban írogathatja ezeket az agyhalott baromságait, és ez nyilván sokkal jobb, mint amúgy fizikai munkát végezni. Gyerekkorunktól kezdve azt halljuk, hogy ne foglalkozunk az irigyekkel, vagy ha így ismerősebben hangzik, irigy kutya bujjai lukba, onnan meg a WC lukba. Ez komolyan leírta. Ez a kedvenc, az összes celeb, ezt jegyezte meg csak a gyerekkorából amúgy. Fontos, hogyha valaki valamit nem szeret benned, az csak is irigy lehet. Na, de várjál, mert itt lehet, hogy tényleg irigység. Csak aztán, ahogy cseperedünk, időről időre mindig szembe találjuk magunkat az irigységgel. Amúgy én nem emlékszem, hogy itt túlságosan sokszor szembe jött volna velem az irigyked. Szerintem, hogyha olyan szemüvegen keresztül nézed a világot, hogy én geci jó vagyok, úgyhogy bárki, aki negatív az irányomba, az csak irigy lehet, úgy érzed, hogy fejön az irigység. De így szerintem egy egészséges lélekkel, egészséges önképpel nem nagyon jut eszedbe, hogy irigykednek meg ilyenek, nem? Ezért, Ádám, mert rád még senki nem irigykedett. Hát így van. Az a probléma ezzel, hogy ezt az irigykedést, ezt ugye azzal szokták azonosítani, igen, hogyha bármi kritikát megfogalmazott bárkiről, akkor ezt nyilván irigységből teszed. De ez meg ugye egy védelmi mechanizmus, ami megakadályozza, hogy szembenézzenek magukkal, amikor Tóth Gabi aranyjal leöntve a fejét így nézi a tükörbe, és azt kéne magának mondani, hogy bazen úgy nézek ki, mint egy hülye gyerek. Vagy azt mondani, hogy ez tökéletes, minden jó így, ahogy van, hogyha valaki más mond, akkor az irigy. Az irigység szerintem egy zseniális motivációs hajtóerő lehet, ami által még kitartóbb lehetsz. Engem mindig is motivált az, ha valakin azt láttam, hogy a sok munka miatt előrébb jut, legyen az anyagi vagy munkahelyi. Nem értek egyet. Én szerintem az irigység az nem egy zseniális motivációs hajtóerő. Az irigység nem motiválja az embert, hanem az pont arra sarkalja, hogy a másikat lejjebb rugdossa. Ő szerintem a motivációval keveri össze. Szerintem meg a... Mármint az inspirációval keveri nem össze az irigység. Az, hogy valaki példakép, hogy valakire felnézel, az nem irigység, hanem azt mondod, hogy bazdmeg ez az ember, ez nagyon jó. Ha barátod, akkor büszke vagy rá, hogy elérte. Ha nem ismered, azt mondod, hogy de jól csinálta, ez egy jó példa lehet számomra. Szerintem ez motiválóbb, mint az, hogy irigy vagyok, geci. Szerintem az irigység inkább onnan is jöhet, hogy úgy érzed, hogy neked kellett volna ezt terélni, hogy te jobban megérdemled ezt. Igen, ő látod, ő tényleg ebből a celebes irigykedés megfogalmazásból indul ki. Hogyha valakire azt mondod, hogy na, ő látod, mi mindent elért? Milyen jó lenne ugyanezt elérni? Ez nem irigység. De ő azt gondolja, hogy ez az irigység. De nem, mert az megint más, hogy azt mondod, hogy micsoda szar. Az lenne az irigység. De akkor ő azt mondja, hogy... Minden irigység. Micsoda szar ez a Tóth Gabi. Majd én is ilyen szar leszek. Akkor, hogy... De nem fogok hazudni, amikor a legjobb barátnőmnek megkérte a kezét a pasia 2 év után, míg az én drága szerelmem még 7 év után sem piszkosul irigy voltam. Nem azt éreztem, hogy tőle sajnálom a boldogságot, és nem kívántam neki semmi rosszat, csak szívesen lettem volna a helyében. Csak szívesen lenyúzta volna a bört az arcára, így a magáért ragasztja, és nem ment volna az esküvőre. Hát, hogyha 7 év után még egy boldog kapcsolatban vagytok, akkor nem mindegy egy gyűrű. Én azt hiszem, ez a kulcs. Érdemes különbséget tenni irigység és irigység között. Igen, így ez, amit itt megfogalmazott, hogy ő is szeretne összeházasodni már végre, és örül, hogy a barátnője összeházasodott valakivel, de úgy irigyeldek. Ez lehet pozitív. Lehet ártalmatlan, inkább úgy mondom, mert neked negatív lesz az irigység, de... Ugyanez a helyzet, amikor látok egy csinos, dekoratív, vékony anyukát. Majd magamra nézek, és csak a széles combjaimat látom, pedig nem mondható el, hogy nem teszek azért, hogy jobb legyek. Ahelyett viszont, hogy azt mondanám, de jól néz ki ezen, biztos egy hülye picsa, akinek semmi más dolga sincs, csak edzeni, hogy így nézzen ki. Arra gondolok, hogy milyen jó lenne több időt szánni a sportra. Kihozni magamból a maximumot, bár a hülye picsát lehet halkan elmormolom. Csak a mihez tartás véget. Hogy leírta, hogy lehetnék rossz ember, de én jó ember vagyok. De azért elmondom. De azért rossz ember vagyok. Csak a mihez tartás véget, mert rossz ember vagyok. Figyelj, szerintem, hogyha ott van egy anyuka, aki figyel a kajára és sporttal mellette, te meg csak ilyen szar cikkeket kell írni, és mellette se tudsz rendesen kinézni. Amúgy tényleg, bazeng, nem a CBA-ba lapátolod a szart egész nap. Akkor legalább fizikai munkát végezni. Az a baj, hogy egész nap a kávézóba kell ülnie, és enni a Starbucksban a sütiket. Bazeng, úgy tényleg ezt hogy betont keverne. Akkor vékony lenne. Bezeg, hogyha az a nő nem figyelne az étkezésére, hanem chipset zabálna, akkor nem lenne hülye picsa. Csak faszért figyel arra, hogy mit étkezik. Én pont azt mondom, hogy bazdmeg, nézd meg, ez anyukaként is megtalálja az időt arra, hogy egészségesen étkezzen sportoljon, lehet, hogy a genetika is szerencsésebb. Ez inspirál. Nem hülye picsa, ez tök jó. Tök jó, látszik, hogy ez egy, én is ilyen anyuka akarok lenni, nem elhagyni magam. Ez egy jó példa, ezt szeretném én is. Így kéne tekinteni, nem úgy, hogy... Hülye picsa. Zabálni tovább 2 cikk megírása közben a nem tudom milyen sütiket a Starbucksban. Olvasjuk már tovább, mert lehet, hogy most jön a nagy igazság. Szerintem az irigység mindig akkor is ott bukkan fel az életünkben, amikor és ahol elakadtunk. Ez érdekes gondolat. Gondolat meg gondolat. Most pedig jön a csúf valóság az én elméletemmel szemben, mert a legtöbb ember sajnos nem úgy gondolkodik erről, ahogy én. Szerencsére baznánk. A legtöbb ember sajnos nem mormolja a hülye picsát. Nézzük, hogy az ő irigyei mit mondanak. Mert ugye ez egy nyílt levél az irigyeihez, akik nyilván olvasni fogják ezt. Valószínűleg szerkesztőn kívül senki nem olvasta ezt a cikket. Irigyelsz? De csak jó kellene? Mesélj még. Hú, geci, ez egy elviselhetetlen nőle. Kamaszként volt egy kedvenc idézetem, amit a mai nap is sokszor emlegetek. Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet, és járd végig az utamat. Ó, bazd meg, bár azért így kutya lett volna. Kiráz a hideg ezektől a kurva cringe idézetektől. Ennél basicebb picsa idézetet nem tudnék mondani, mert ezek. Tényleg, ha keresnem kellett volna, akkor nem biztos, hogy megtaláltam volna ennyire jól odaillő dolgot. Járd végig az... Fáj a lelkem, geci. Vedd fel a cipőmet. Járd végig ezt a kemény utamat, amikor újságíró lettem. Jó, nem a háborúról tudósítok, She Life cikkeket írok. Geci rosszul érzem magam. Csak ne telefonozz már! Fáj az életettől, bazd meg. Az a gond, hogy én az már még olvastam a bekezdést. Nos, azt gondolom, így pár hónappal a 30. születésnapom előtt, hogy nem ebben a mondatban minden benne van. A bibi csak az, hogy az embereknek nem kell a cipőd. Rögtön az út végén akarnak lenni, és beleülni a tutiba. Faszom bele vele, milyen tutiba, bazd meg? Hát beleült egy tutiba. Nekem a trónokharca jut eszembe, amikor ugye Joffrey mondja, hogy mekkora király, amikor leteremti a nagyapja, hogy figyelj, akinek állna... Tessék? Nem a Tyrion mondja. Tywin mondja, hogy figyelj, akinek állna azt kell ordibálni, hogy mekkora király, az nem király. Ez, hogy a She Life cikket kell írnom az irigyeimről, az kit akarsz meggyőzni? Szerintem leginkább magát akarja meggyőzni. Na nézzük. Erre akkor jöttem rá, amikor vállalkozó lettem, és rádöbbentem, hogy a helyi kisvállalkozók mennyire gyűlölnek. Egy 24 éves cseh. Kurva életben! Egy 24 éves cserfes, mosolygós, ambiciózus lányt, aki nagyot álmodott, csinált valamit, ami még előtte sosem volt a környéken, és a falu döbrögi urai fellázadtak. Cringing with She Life. Ez egy ilyen visszatérő rovat lesz. Azt sem tetszik nekik, hogy szeretnek a vendégek, visszajárnak hozzánk, de nem csak ők, a vendégek közül is kaptam ferde tekinteteket, mintha csak azt mondták volna. Na, ennek az ostoba libának anyuci meg apuci segge alá tette a vállalkozást, és most azt hiszi, hogy ő valaki. Istenem. Bárcsak így lett volna, mert se nem tették alá, bár ezt nem annyira bánom, se nem hiszem, hogy a mai napig, hogy több vagyok bárkinél. Hát azért várjál csak, azért nem ez jön le ebből a stílusban. Azt írják kommentek, hogy ezresbe, hogy műkörmös, amúgy én is gondoltam erre. Szóval, drága irigyeim, most hozzátok szólok. Biztos olvassátok ezt a magazint. Az a fajta ember vagyok, aki akkor is feláll, ha ellökik. Ha kirúgják a lábát, eltörik a bokáját, mert így neveltek, és megedzett az élet. Ó, édes Istenem! Csak aki hozzon egy vascsövet, és basszon fejbe, úgyhogy elájulja. Az sem baj, ha beledögök, csak ne kelljen már ezt hallgatnom. A vállalkozásom indításhoz rengeteg bátorság kellett, kiléptem a komfortzónámból, mind emberek, mind anyagilag, és belevágtam az ismeretlenbe. Irigykedés helyett azt tanácsom, tegyetek így ti is, ha unjátok a szar életeteket. Gáci, hát... Irigyled a külsőmet? Az életemet? A vállalkozásomat? A munkámat? Tök jó. Mit látsz belőlem? Te csak azt látod, amit látni akarsz, mert elvakít az irigység. Járd végig az utamat. Éld meg a rosszat is. Ne csak a jót. Vagy ha szeretnéd, elmesélem, mennyi tragédián mentem keresztül az elmúlt 2 évben. Hogy zavar, hogy ennek ellenére is mosolygok. Nem tudtam, hogy azért jól lesz az a cikk. Amikor irigyelsz valakit, sohasem az egész életét irigyeled, csupán néhány kedvező részletét. Megrettentél, hogy az egész életedet el kéne cserélni vele. Ez amúgy elég lett volna csak összeírni, akkor is pontosan értettük volna, hogy mit akar mondani. Sőt, talán jobban értettük volna, hogy mit akar mondani. Hát, nem lettem irigyebb. Az az igazság, hogy én nagyon nehezen bírom ezeket a dolgokat, amikor valaki ilyen borzalmasan buta emberként megpróbál valami óriási igazságokat mondani. És most nem azt mondom, lehet, hogy amúgy ez a csaj nem buta, de amiket itt most leírt, ez a kurva nagy butaságok. És ez... Önigazol, ezt egy pszichológusnak kéne kielemezni. Valószínűleg ez alapján, az egy cikk alapján olyan diagnózus lehetne felhúzni. Én azt tudom neki javasolni, hogy mélyedjen el ezekbe a gondolatokba, és egy kicsit gondolkozzon többet. Nehéz elmélyedni ezekben, nem? Nem túl mélye. Hát legalább itt tudod, a Balatonba is, hogyha térdig él, akkor is így be tudsz feküdni, hogy ez lógjon ki. Én azt érzem ki ebből, hogy itt valaki olyan próbál nekünk elmondani valami óriási igazságot, aki a világból nem látott egy túl nagy részt, vagy legalábbis nem próbált meg felfogni egy nem túl érted, nagy hogy vállalkozása van? Én megértem amúgy, hogy neki vannak a saját életének tragédiái, amiket nagyon sajnálok, meg nyilván csomó olyan van benne, ami bárkinek tragédia lenne, nem tudhatjuk. És biztos nem egyszerű az élete, én nem ezt akarom mondani, de az, hogy de nem... De feltétel az, hogy másnak sem amúgy. Nem sikerült túl mélyen megélnie ezeket a dolgokat, az nekem az jön el ebből a cikkből, mint hogyha egy gyerek próbálna valamit leírni, még az iskolában, hogy tessék, akkor most mondd el a legmélyebb üzenetedet a világnak, és akkor... Nyé! gyerekeim! És mögé pedig ilyeneket ír le, hogy iszét, hogy fellázadtak a döbrögiek ott a faluban, bazdnek, hogy ő vállalkozik. Igen, el tudom képzelni, hogy így bement, amikor bemegy a kocsmába egy fiatal, és akkor, na, mi van, Pistike? Hát ő a vállalkozott, a micsoda! És olyan, milyen döbrögiek, akik alapból megmondták a fideszes izén is a gyűlésen, hogy a katásznak a fiatalok, izé! Pontosan ezek az ilyen szintű döbrögieket tudom elképzelni, és ezzel, hogy ilyen szintű emberekkel vállal föl csatározást az a lány, ez azt is jelenti, hogy akkor ő ezen a szinten őt így meg lehet érinteni. Most, hogyha neked egy izét bungó az utcán azt mondja, hogy mit te ebből ész? Találkoztam emberekkel, akik ilyen marketinggel foglalkoznak, és így megkérdezték, hogy jó, ez jó, láttam a csatornát, megyeget, de amúgy mit dolgozom? Mondom, ja, mindegy. Mára ennyi volt, és erre a hétre is ennyi voltunk. Csaba, gyere ide, te is köszönj el, örülök, hogy itt voltál. Máskor majd beisül a Csaba. Én kicsit sajnálom, Csaba, hogy nem tevítettem. Csabát már ismerhetitek, már volt fókuszcsoportban, és hat lépésben még több, mert őt nagyon szeretjük, úgyhogy máskor is szívesen várjuk. Csabának gondolatai is vannak. Igen, úgyhogy ezzel majd a sílás cikkel ellentétben. Nem, nagyon belehengeredett a saját gondolataiba, csak ennyi volt a probléma. Köszönjük az egész hetes figyelmet. Aki bármelyik részről lemaradt, az mindenképp pótolja be, mert ezek borzalmasan izgalmas. Tele vannak bölcsességgel, és iratkozzatok fel itt és a másik csatornán is, úgyhogy erre a hétre ennyik voltunk. Mi hétfőn újra itt leszünk. És ti itt lesztek?